สุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเฉยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเมื่อเราถูกความขันแล้วก็หันมาเก่ามันก็พอทุเราได้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์คือเจ้าตัวตัณหาเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนามาพัฒนาจิตให้จิตของเรานี้มีที่อยู่ให้จิตของเรามีอาหารกินให้จิตของเรานั้นมีเพื่อให้สูงขึ้นจากต้องทวนกระแสปฏิโสตคามีทวนกระแสไม่ตามใจอยากเวลาเรานั่งสมาธิเราจะพบความทุกข์มากที่สุดก่อนที่จิตของท่านจะพบความสงบก่อนที่ท่านจะพบความสุขอันละเอียดดื่มด่ำนั้นท่านจะต้องผ่านความทุกข์ขั้นตอนแรกนี้ยิ่งใหญ่มากมันจะล้มเหลวตรงที่มันมีความทุกข์มันมีความเร่าร้อนมันมีความหนักหน่วงในการกระทำความเพียรเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรักสงสารปรารถนาพวกเราท่านจึงต้องพาเราทรมานกิเลสทุกข์ก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำอย่างไรจิตตภาวนาจิตนั้นก็หมายถึงใจนั่นแหละภาวนานั้นหมายความว่าพัฒนาหมายความว่าอบรมทำให้เกิดให้มีให้ดีให้งามตัวภาวนานี้ไม่ใช่คำพูดนะไม่ใช่ว่าต้องไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นภาษาบาลีแปลว่ากระทำให้เกิดให้มีขึ้นตรงกับภาษาฝรั่งว่า developmentไอ้ดู development พอแปลกลับคืนเป็นภาษาไทยก็แปลว่าภาวนาพอแปลไปสู่ภาษาบาลีก็แปลว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาเพราะเห็นนั้นครับว่าจิตตภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาจิตให้จิตของเรานี้มีที่อยู่ให้จิตของเรามีอาหารกินให้จิตของเรานั้นมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ให้จิตของเรานั้นไกลห่างจากโรคกายมีความสำคัญต่อปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มให้แก่กายจิตนี้ก็เหมือนกันจิตจำเป็นจะต้องมีที่อยู่ถ้าจิตไม่มีที่อยู่จิตมีความทุกข์มากจิตระเหเร่ร่อนภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิหารธรรมแปลว่าที่อยู่แห่งจิตจิตจะต้องมีที่อยู่ท่านมานั่งอยู่ที่นี่ 6-7 วันจิตท่านอาจจะไม่อยู่ที่นี่เลยอาจจะวิ่งว่อนไปหาอดีตบ้างหาอนาคตบ้างหาครอบครัวหาเรื่องราวต่างๆนั้นจิตยังไม่มีที่อยู่จิตละเหเร่ร่อนจิตก็เป็นทุกข์เพราะยังไม่มีบ้านไม่มีเรือนในขณะเดียวกันจิตก็ต้องกินอาหารเหมือนร่างกายร่างกายนี้เมื่อขาดอาหารเราเจ็บไข้ได้ป่วยกินอาหารไม่ได้ร่างกายก็ผายผอมหมอสามารถช่วยให้กินเข้าไปทางเส้นเลือดฉีดเข้าไปทางน้ำเกลือหรืออาจจะเพิ่มไปทางอื่นก็ได้หมอสามารถให้เรากินไม่ต้องกินทางปากก็ได้นั่นอาหารกายแต่อาหารจิตนี้ใครจะช่วยให้เรากินในเมื่อเราไม่ได้กินอาหารที่ดีจิตจะกินอาหารไม่เลือกยิ่งกว่ากายหมายความว่าจิตนั้นจะต้องกินอารมณ์ที่มันรักมันปรารถนามันพอใจสิ่งเหล่านั้นจะนำมันไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ก็ตามมันพอใจแล้วมันจะกินทีนี้มีสิ่งอื่นที่มันอร่อยอร่อยยิ่งกว่าที่จิตไม่เคยกินก็คือรสชาติแห่งธรรมสัพพรโสธรรมรสังชินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนั้นเป็นอาหารอันปานี่ของจิตแต่จิตยังไม่เคยกินมันก็ไม่อยากจะพูดให้เลอเลิศประเสริฐอย่างไรก็ไม่อยากกินเมื่อไม่อยากกินจะทำให้กินเข้าไปเหมือนอาหารทางกายกายขาดวิตามินขาดโปรตีนยังเพิ่มเข้าไปทางน้ำเกลือทางอะไรต่ออะไรฉีดเข้าไปแต่จิตที่ขาดวิตามินขาดคุณธรรมจิตระเหเร่ร่อนจิตเป็นโรคเรียกว่าเจตสิกโรโคจิตเป็นโรคจิตเป็นทุกข์ตรอมตมคลื่นขมระทมทุกข์ท่านที่มาปฏิบัติธรรมนี้ส่วนมากจะเป็นโรคจะเป็นโรคพระพุทธเจ้าบอกว่านอกจากพระขีณาสพเท่านั้นที่จะไม่มีโรคทางจิตโรคคือความทุกข์เสียบแทงจิตใจเป็นทุกข์เพราะลูกเพราะผัวเพราะเมียเพราะพ่อเพราะแม่เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติปัญหาในชีวิตต่างๆล้วนแต่เป็นโรคที่เสียบแทงจิตใจเมื่อจิตใจเป็นโรคมากๆจิตใจไม่มียาจิตใจขาดอาหารอาหารใจเมื่อขาดแล้วตายง่ายกว่าอาหารกายอาตมาที่ท่านเห็นค่อนข้างจะผอมนี่นะเคยอดอาหารเล่นๆ21วัน เมื่อ2ปีก่อน 2-3 ปีติดๆกันสมัยนั้นวัดอาตมานี่มีพระเนนเยอะหน้าพรรษา 40-50 ส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าราชการปัญญาชนจากในเมืองไปบวชบ้านนอกแล้วบ้านอาตมานั้นคนมาทำบุญน้อยๆวัดป่ามันก็ไกลๆก็อาศัยโยมจากทางในเมืองบางทีก็ส่งไปจากกรุงเทพพวกปากกระป๋องพวกอะไรเนี่ยไปให้พระที่เคยอยู่ดีกินดีมาก่อนพอมาบวชแล้วก็ฝืนเพราะที่วัดพาตื่นตีสองฉันสามโมงครึ่งถึงสี่โมงก็วันละครั้งเดียวทีนี้ท่านเหล่านั้นเคยอยู่สบายมาก่อนท่านเห็นอาหารไม่ดีพวกปากกระป๋องท่านก็บอกไม่อร่อยไม่อยากกินครั้งเดียวได้เป็นโรคขาดอาหารอยากจะกินสองครั้งอาตมาก็บอกว่าเอาละเพียงครั้งเดียวก็พออย่ารบกวนชาวบ้านมากนักเห็นไหมชาวบ้านก็ทุกข์ยากลำบากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ฉันวันละครั้งเดียวเขาบอกว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อร่างกายอะไรต่างๆพวกนี้กินอาหารปลากระป๋องก็ไม่อร่อยไม่อร่อยอาตมาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่อร่อยคุณอดสักสามวันสี่วันห้าวันแล้วคุณมากินใหม่มันจะอร่อยแม้กระทั่งกระดาษห่อปลากระป๋องเลยทีเนี้ยเขาก็ไม่เอาเขาก็อ่อนแอทีนี้อาตมาก็ลองถ้าอย่างนั้นคุณดูสิผมไม่กินข้าวให้คุณดูแล้วผมจะตายไหมพวกคุณได้กินวันละครั้งเดียวเนี่ยทั้งยังมีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยแต่มันก็มีให้อิ่มอาตมาก็สมาทานถือศีลอดเรียกว่ารอมฎอนแบบพี่น้องชาวมุสลิมไม่ต้องกินกินแต่น้ำปานงปานะก็ไม่เอาเสียเวลามันทำให้เปรี้ยวปากนอกจากกินน้ำแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตอนเย็นก็ยังไปเทศให้พระเนนเหล่านั้นฟังทำไมต้องทำอย่างนี้ทำให้เขาเหล่านั้นได้เกิดกำลังใจว่าเออท่านอาจารย์เนี่ยท่านไม่กินเลยท่านไม่กินเลยท่านกินแต่น้ำเนี่ยท่านก็ยังไม่ตายเราเนี่ยกินวันละครั้งอาหารแม้จะไม่อร่อยมันก็คงจะยังดีกว่าท่านไม่กินเลย21วันอาตมาลองงดดูไม่เห็นว่ามันจะมีชีท่าจะตายเลยทางร่างกายนี่ไม่ได้อดให้มันเป็นพระอรหันต์อดอนุเคราะห์คนอ่อนแอข้างหลังให้มีกำลังใจเรียกว่าพูดให้ฟังมันไม่พอมันต้องทำให้ดูมันต้องอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างเวลาอบรมนี้เหมือนกันอบรมสมาธิกับญาติโยมเนี่ยอาตมาพาตื่นตีสองตีสองอาตมาจะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งหันหน้าไปทางท่านทั้งหลายนั่งทำไมนั่งปกพวกเรามีแต่นิมนต์เกจิอาจารย์ไปนั่งปกพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังอิฐหินปูนทรายแล้วก็เป็นวัตถุมงคลแต่อาตมาจะนั่งปกนระมงคลนระมงคลก็แปลว่าไม่ใช่วัตถุมงคลนระนั่นแปลว่าคนนระมงคลก็คือว่านั่งปกคนนี้ให้มันมีมงคลมงคลนั้นมาจากคำว่ามังคลังอุตมังเศรษฐังให้เป็นคนอุดมให้เป็นคนเจริญให้เป็นคนดีวิเศษขึ้นมาดีกว่าจะไปนั่งปกพวกวัตถุมงคลอย่างอื่นอิฐหินปูนทรายอย่างอื่นนั่งปกโยมนี่แหละตั้งแต่ตีสองยันไปโน่นแหละจนตีห้าครึ่งหลังจากนั้นก็จะปลุกเสกไม่ได้ปลุกเสกด้วยที่สวดกันอิติปิโส108หรือว่าโคโนโคโนแต่จะเทศให้ฟังว่าอันนี้เป็นบาปนี้เป็นบุญนี้เป็นคุณนี้เป็นโทษนี้ควรละนี้ควรเจริญควรเพ่งอย่างนี้ควรปล่อยวางอย่างนี้ทำจิตอย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้เช้ามาหลังจากนั่งปลุกแล้ว 2-3 ชั่วโมงก็จะปลุกเสกเทศให้ฟังมันก็พูดให้ฟังไม่พอดอกต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดไล่ฝูงโคข้ามแม่น้ำคงคาเขาไม่ตรวจดูฝั่งโน้นให้ดีเขามองดูแต่ท่าลงเขาไม่ดูท่าขึ้นเขาก็ต้อนฝูงโคของเขาลงไปเมื่อหัวหน้าโคลงไปแล้วโคผู้โคสาวโคหนุ่มสาวโคใช้งานก็ลดไหว้ตามไปโคแม่ลูกอ่อนตามไปลูกเล็กๆของมันก็ไหว้ไปด้วยเกิดวันสองวันอาศัยไปกับตัวใหญ่แต่เมื่อลอยไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นมันก็ลอยวนเวียนเมื่อวนเวียนเข้าก็ถูกแม่น้ำกระแสน้ำของขนแม่น้ำคงคาพัดมันจมตายฉันใดผู้ที่จะเป็นผู้นำหมู่คณะนั้นจะต้องรู้จักท่าขึ้นรู้จักท่าลงคุณนันเกขวันเจตรมานานังอุชุงคัจฉันติปุงคโวสัพพาตาอุชุงคัจฉติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศธสัมมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังลักถังสุขขังเสติ เมื่อหัวหน้าโคข้ามไปหัวหน้ามันไปคดลูกฝูงมันก็ไปคดเมื่อหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเมื่อผู้นั้นตั้งอยู่ในธรรมมหาชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารก็สามารถตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นเขาจะประสบกับความสุขแม้แต่บ้านประเทศชาติบ้านเมืองก็จะพบกับความสุขเช่นเดียวกันเพราะการประพฤติธรรมเช่นนั้นเพราะนั้นผู้นำหัวหน้านี่ก็สำคัญเอาอย่างมากๆเลยที่เราให้ฟังนี้ก็หมายความว่าอาหารกายนั้นไม่ตายง่ายๆอาตมาได้อดดูแล้ว21วัน3ปีติดๆกันมานะพอถึงหน้าพรรษาแล้วถ้าคนอ่อนแอนะก็จะทำให้ดูว่านี่ไม่ตายแต่อาหารใจนะโยมมันตายไวไม่มีอาหารใจกินแล้วตายไวอาจจะตายวันเดียวคือผูกคอตายบ้างกินยาตายบ้างคนกุ้มใจเพราะปัญหาชีวิตต่างๆเขาไม่มีอาหารเลี้ยงจิตเลี้ยงใจความหวังอันใดอันหนึ่งนั้นก็เป็นอาหารเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารอาหารคือความมุ่งหวังตั้งใจหวังอันนี้ก็ผิดหวังหวังอันโน้นก็ผิดหวังเมื่อผิดหวังมากๆเข้าโถโรคนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินอย่าอยู่เลยตายเสียดีกว่าคนโบราณผู้มีศีลมีธรรมสมัยก่อนเขาไม่เป็นโรคประสาทเขาไม่มีความทุกข์เท่ากับคนโลกยุควิทยาศาสตร์ยุคไฮเทคเทคโนโลยีอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายกำลังจะเจริญแข่งเทวดาบนสวรรค์อยากจะกินร้อนอยากจะกินเย็นเดี๋ยวนี้กล่าวได้ว่าถึงยุคพุทธปัตตันเอตผู้ภาษาฝรั่งว่าพุทธปัตตันเอตยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลยเดี๋ยวนี้ใช้เพียงกล้ามนิ้วแป๊กท่านอาจารย์นี่ว่าจะพูดกับอาตมากดแป๊กแป๊กฮัลโหลอาตมาไม่มีก็พูดฝากคนอื่นต่อไปนี่มันใช้กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อแต่คนในยุคนี้เป็นทุกข์มากกินยาตายผูกคอตายไหลตายเป็นโรคประสาทปั้มปั้มเป๋อเป๋อมนุษย์สัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทหนักก็ไปอีกไปดูงัวดูควายตามทุ่งหามันเป็นโรคประสาทไม่มีเท่ากับมนุษย์เพราะเหตุใดเพราะว่าจิตใจไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีวิหารธรรมเพื่อจิตไม่มีอาหารให้แก่จิตจิตใจเร่าร้อนจิตใจหนาวจิตใจอ้างว้างโลนลี่เนตเหมือนกับอยู่คนเดียวในโลกไม่มีใครเห็นใจเราเลยทำนองนี้เหมือนจิตใจไม่มีเสื้อผ้าห่มคลุมกันร้อนกันหนาวร้อนใจหนาวใจนอกจากนั้นจิตใจไม่มียารักษาจิตจึงเป็นโรคโรคโลภโรคโทสะโรคโมหะพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์รักษาโรคสัพพะโรกะติกิชโกเป็นหมอเยียวยารักษาโรคของโลกทั้งหลายวัดวาอารามเหมือนโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นแพทย์เป็นหมอธรรมะเป็นยาถ้าหมอรู้จักยารู้จักโรคของคนไข้เอายานี้ไปรักษาคนไข้ไม่ต้องใหญ่โตมากนักเราอาจจะรักษาฉีดยาหรือว่าวางยาให้แก่กันภายใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้ไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะหายจากไข้ได้โรงพยาบาลจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าหมอไม่รู้จักยาไม่รู้จักโรคไม่ชำนาญก็ไม่สามารถทำให้คนไข้นั้นหายไปได้อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายเรามาแสวงหาที่อยู่แห่งจิตอาหารให้แก่จิตแล้วก็เครื่องนุ่งห่มให้แก่จิตอาหารใจนี้ถ้าผู้ใดได้กินได้พบมันจะมีความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นน้ำตาจะไหลออกมาความสุขชนิดนี้เรายังไม่อยากแต่วันหนึ่งถ้าเราได้ชิมวันนั้นท่านจะพอใจท่านจะอยากกินมากยกตัวอย่างง่ายๆที่วัดมหาโลกถ้าผู้ใดมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้พบความสงบที่วัดเนี่ยได้พบปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในจิตครั้งแรกที่นี่ท่านจะคิดถึงวัดมหาโลกในไปอีกนานเป็นสิบสิบปีสถานที่ที่คนจะคิดถึงไม่ลืมในชีวิตมีอยู่สี่แห่งพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งบ้านเกิดสองสถานที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชาได้ปราบดาภิเษกได้ชนะฆ่าศึกดัสกรอย่างพระนเรศวรมหาราชได้ตัดคอพระเจ้ามหาปราชาตรงนั้นนะท่านจะไม่ลืมจนตายต่อมาสถานที่บุคคลได้พบเห็นธรรมาภิสมัยได้เห็นคำอันลึกซึ้งในชีวิตจิตใจในสถานที่ใดบุคคลนั้นจักไม่ลืมสถานที่นั้นและอันสุดท้ายสถานที่พระนั้นได้บวชในศาสนานี้ท่านทั้งหลายมาวัดมหาโลกถ้าท่านตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาท่านได้พบ ความสุขความสงบอันลึกซึ้งในธรรมในศาสนานี้ท่านจะไปนั่งอยู่ที่บ้านจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามท่านจะรู้สึกคิดถึงที่ท่านเคยนั่งที่ท่านได้พบสิ่งนั้นนั้นคืออาหารอันประเสริฐนั้นคือที่อยู่แห่งจิตใจอันประเสริฐไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันในเรื่องการอบรมจิตการพัฒนาจิตนี้ดูว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่อาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องที่พอดีไม่เหลือวิสัยเป็นสาธารณะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นสาธารณะของคนทั้งหลายโลกุตตรธรรมนี้ก่อนอื่นใดนั้นมาทำความเข้าใจว่าบัดนี้เราพร้อมแล้วเรามีทุกอย่างพร้อมที่จะทำการพัฒนาจิตให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีที่งามได้ตาไม่บอดหูไม่หนวกเรามาลองดูคุณทำ5ประการในตัวเราว่ามีครบไหมถ้าไม่มีครบก็มาแก้ไขคุณทำ5ประการสำหรับผู้ฝึกจิตผู้พัฒนาจิตถ้าผู้ใดมีธรรมะ5ประการครบเป็นองค์ประกอบแล้วช้าที่สุดกิเลสหนาปัญญาหยาบบาปท่วมหัวบัวใต้น้ำแค่ไหนก็ตามไม่เกิน7ปีถ้าทำติดต่อกันหรือถ้าท่านเคยสั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาก่อนอาจจะเร็วกว่านั้น6ปีบ้าง5ปีบ้าง4ปี3ปี2ปี1ปีไล่ลงไปจนถึงเช้าถึงเย็นเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านจัด7วันบ้าง9วันบ้างเนี่ยยังช้าที่สุดคนที่ไม่มีบารมีไม่มีอุปนิสัยถ้าได้ฝึกอบรมติดต่อกันประมาณ7วันขึ้นไป9วันเนี่ยจะมีอุปนิสัยเกิดขึ้นเมื่อนั้นท่านก็ได้ปุญญสโมทานังธรรมะ5ประการสำหรับผู้ฝึกจิตช่วยฟังให้ดีแล้วก็ตรวจดูในจิตในใจท่านมีหรือไม่1ศรัทธาเชื่อมั่นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำตามได้พบได้เห็นมีผู้ทำตามได้ผลได้ประโยชน์มาแล้วคือหมู่พระสงฆ์มั่นใจว่าเรานี้จะทำตามคำสั่งสอนของท่านได้นี่ธรรมะอันหนึ่งอันที่สองบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีมายานะต้องเป็นชาติของคนตรงตรงต่อตนเองตรงต่อผู้อื่นตรงต่อสภาวะที่มันเป็นอย่างสมมติว่าเรานอนหลับไปเนี่ยเราตื่นปั๊บขึ้นมาเนี่ยตรงต่อสภาวะแห่งการตื่นโอ้นี่ฉันตื่นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาทำความเพียรต่ออย่างนี้เรียกว่าไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงอันที่สามบุคคลนั้นไม่เป็นคนมีโรคพยาธิเบียดเบียนมากนักมีร่างกายย่อยอาหารสม่ำเสมอไฟธาตุเผาดีไม่เป็นคนที่มีโรคร้ายแรงประจำตัวถึงขนาดว่าล้มหมอนนอนเสื่อหรือต้องขาดหมอไม่ได้อาตมาคิดว่าพวกเรานี้คงไม่ถึงขนาดนั้นได้มาอยู่กันถึง7วัน8วันอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีโรคร้ายแรงถึงขนาดอันที่4เป็นผู้มีความเพียรพยายามสรรสร้างในสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มีความชั่วเกิดขึ้นแล้วพยายามเพียรลดละเลิกมันหลังจากนั้นพยายามรักษาสิ่งที่ดีที่งามที่มันมีอยู่แล้วไม่ให้มันสูญหายไปเพิ่มเติมขึ้นเป็นผู้มีความเพียรอันที่5เป็นผู้มีปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบมหาจบด็อกเตอร์ปริญญาอะไรขออภัยคงจะไม่คุยจนเกินไปอาตมาไม่ได้นักธรรมตรีนะไม่ได้นักธรรมใดความรู้ทางโลกจบชั้นป.4พ่อแม่ยากจนมากเป็นคนบ้านนอกไม่มีโรงเรียนมัธยมสมัยก่อนทั้งอาตมาก็หัวไม่ดีตอนเด็กๆไข้ป่ามาลาเรียมากเพื่อนรุ่นเดียวกันตายหมดเหลือคนเดียวชาวบ้านนอกเขาว่าผีปอบกินผีหากินแต่อาตมานั่นผีมันไม่อยากไม่ตายไข้แล้วไข้อีกไม่ตายหัวก็ไม่ดีเรียนหนังสือก็ไม่ดีไปขอออกตั้งแต่ป.3พ่อไปขอออกว่ามันเรียนไม่เก่งเรียนไปก็เสียเวลาเอาไปช่วยงานทำนาครูก็สงสารให้มันเรียนจบป.4เถอะเผื่อโตมามันจะมีอะไรบ้างก็เรียนจะจบป.4จากนั้นไม่ได้เรียนที่ไหนอีกเลยก็พยายามอยู่ว่าเรื่องปัญญาในทางปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกันว่าจะจบชั้นไหนขออภัยขอพูดเป็นภาษาภาคอีสานสักนิดหนึ่งคนภาคอีสานพูดคำหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่าตาดีไปคลองสางสามวันมาเป่าตาบอดไปคลองสางข้าวมือเด็กขี่มา หมายก็ว่าตาดีไปคล้องช้างในป่า3วันมาเปล่าๆไม่ได้สักตัวส่วนตาบอดๆนั้นนะไปคล้องช้างป่าที่ดุร้ายในป่าวันเดียวกับได้ขี่มาความหมายนั้นหมายความว่าตาดีคือคนที่เรียนมามากๆมีความรู้มากๆนักธรรมตีโทเอกมหาปริญญามากๆและมาปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นปัญหาที่สุดเลยมันจะถามมันจะสงสัยไปตลอดในสิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่ได้กระทำพกเอาแต่ความสงสัยเข้าไปคนนี้จะช้ามากปฏิบัติธรรมช้ามากแต่ผู้ที่ตาบอดหมายความไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละแต่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำไปผู้นั้นจะพบความสงบผู้นั้นจะพบความละเอียดแห่งจิตปัญญาใหม่เขาจะเกิดขึ้นมาเหมือนคนตาบอดไปคล้องช้างอันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่สังเกตดูท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสนใจในการปฏิบัติดีไม่ดีจะสนใจกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาเคยสังเกตนะไปแสดงธรรมไปอบรมในที่ต่างๆโยมนี่สนใจตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติแต่พระสงฆ์องค์เจ้ากับเฉื่อยชากับไม่สนใจนี่คืออะไรอาจจะเป็นได้ว่าตาดีกับตาบอดนั่นเองเพราะนั้นปัญญาที่พูดถึงนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงเป็นผู้ไม่มีโรคในกายมากเป็นผู้มีโรคในกายน้อยเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาเมื่อครบ5ประการนี้ก็ทำความเพียรในศาสนานี้ช้าที่สุด7ปีท่านจะรู้จักอะไรต่ออะไรมากขึ้นหรือถ้าท่านมีบารมีมาอาจจะเพียง7วัน9วันหรืออาจจะเช้าไปเย็นนี้ท่านก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นเอาล่ะเป็นว่าเราตรวจดูว่าเราไม่ขาดเรามีธรรมะ5ประการนี้แล้วที่นี่จะทำอย่างไรมันมีทางเลือกถึง5อัน5อันนี้เราจะไม่พูด4อันแรกเพราะเราได้ทำอยู่คือการฟังคือการคิดคือการสวดมนต์สาธยายคือการพูดให้คนอื่นในสิ่งที่เราจดจำมาเอาละ4อันนี้เป็นหนทางที่เรียกว่าวิมุตตายตนะทางหลุดพ้นเหมือนกันแต่อันสุดท้ายหมายความว่าไม่มีทางเลือกแล้วเจริญสมาธิภาวนาให้จิตนี้สงบเมื่อจิตสงบไม่กวัดแกว่งจิตมีที่อยู่มีวิหารธรรมมีบ้านมีเรือนให้จิตมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่หนาวไม่ร้อนไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีจิตส่วนเฟ้อไม่มีจิตส่วนเกินแต่จะเป็นจิตที่พอดีเรียกว่าสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมอพอดีอาทินั่นแปลว่าปกติมั่นคงเมื่อเอาสมะกับอาทิมาต่อมาสนธิกันเข้าตามรูปลักษณะของภาษาจะได้ความว่าสมาธิสมะกับอาทิแปลเป็นความหมายว่าปกติมั่นคงสม่ำเสมอพอดีอย่างยิ่งคำว่าสมาธิก็แปลว่าทำให้จิตให้มันพอดีจิตไม่เป็นสมาธินั้นจิตไม่พอดีรักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินอ่อนแอเกินเหมือนกับเราขี่จักรยานตั้งใจจนเกินไปเกรงจนเกินไปก็ขี่ขึ้นไปก็เล่นเอวแล้วก็ล้มการทำสมาธิภาวนาฝึกจิตนี้อย่าไปตั้งใจอะไรมากจงทำให้เกิดความพอดีเอาละเวลาเราจะหมดจะขอเร่งไปสู่การกระทำเบื้องต้นเลยการเจริญสมาธิภาวนาการพัฒนาจิตนี้จะมีการเตรียมตัว3ประการคงแกเป็นจดหมายมีเวลาเหลืออยู่30นาที3ประการเราจะเตรียมตัวช่วยฟังให้ดีบริกรรมสิ่งที่เรียกว่าบริกรรมนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าพูดนะบริกรรมเป็นภาษาบาลีว่าปริกรรมะตอดตัดหางปอปาออกเสียงเป็นภาษาไทยเป็นบอใบไม้ว่าบริกรรมปริกรรมะหรือว่าบริกรรมเนี่ยแปลว่าการเตรียมตัวเบื้องต้นการเตรียมตัวตรงกับภาษาฝรั่งว่า preparation การเตรียมตัวการจะอบรมจิตฝึกหัดจิตพัฒนาจิตเรียกว่าภาวนาจิตนั้นจะมีการเตรียมตัว3ประการ1บริกรรมเกี่ยวกับสถานที่เรียกว่าเตรียมสถานที่เราจะไปสู่สถานที่ที่มันสงบถ้าว่าตามภาษาบาลีคงจะยืดเยื้อหน่อยขอพูดเป็นภาษาไทยล้วนพระพุทธเจ้าบอกว่าไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่เอื้อเฟื้อต่อการกระทำความเพียรความสงบไม่มีเสียงอึกทึกวุ่นวายอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในบ้านจะต้องเข้าป่าตลอด โยมอยู่บ้านก็ไปเสียที่ห้องพระหรือไปที่มุมสวนมุมบ้านที่มันสงบปลอดภัยปราศจากเสียงรบกวนเมื่อเราได้สถานที่เตรียมสถานที่เรียบร้อยก็เรียกว่าบริกรรมเกี่ยวกับสถานที่ถ้าเป็นพระก็เข้าป่าหาความสงบถ้าเป็นโยมก็หาตามมุมบ้านหาตามห้องพระนั่นแหละแล้วก็ดูเวลาลูกเต้าเขานอนแล้ววิพวกการงานต่างๆก็เสร็จแล้วมีเวลาที่เหลือนี้เราก็ไปสู่สถานที่ที่มันสงบอาจจะเป็นห้องพระหรืออาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ต่อมาก็มาเตรียมกายปริกรรมทางกายคือท่านั่งช่วยฟังให้ดีนะว่านั่งนี่จะทำอย่างไรนั่งสมาธิถ้าเป็นประเทศไทยโยมผู้หญิงนั่งขัดสมาธิไม่ค่อยถนัดเพราะวัฒนธรรมไทยไม่สอนอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอินเดียถ้าเป็นศรีลังกาถ้าเป็นพม่าผู้หญิงก็นั่งขัดสมาธิเพราะว่าคำว่าขัดสมาธินั้นมาจากคำว่าขัดสมาธิภาษาเขาออกเสียงตัวสอเป็นตัวต่ออย่างในพม่าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยข้ามไปเถอะเพียงแค่ท่าขี้เหล็กหรือว่าท่าสายลวดตรงแม่สอดเนี่ยพม่าออกเสียงตัวสอเป็นตัวต่อสมาธิก็เป็นตะมาธิพระพุทธเจ้าสอนวิธีนั่งท่านลองคิดตามที่อาตมาจะพูดนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วนั่งอย่างคุณโยมที่นั่งอยู่ตรงหน้าอาตมาเนี่ยนั่งคู่ขาเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้มีเทคนิคว่าจะต้องมาทับซ้ายทับขวาไม่ได้มีคำว่าจะต้องมาขัดสมาธิพจน์สมาธิเพชรอะไรหรอกแต่การนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นเทคนิคที่พวกอินเดียเขาทำมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาเรียกว่าวัชระอาสน์อยู่ในหลักการฝึกโยคะของพวกฮินดูเริ่มตั้งแต่ฐารณะสัญญมะหลังจากนั้นก็มาถึงอาสนะอาสนะนั่นก็คือมหัดนั่งขัดสมาธิเพชรเรียกว่าวัชระอาสน์ไดมอนด์พอสเชอร์แต่ในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนว่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สะดวกไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายเมื่อนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วมือก็วางไว้ในตักหลังจากนั้นก็มาดูข้างบนอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงถ้าโยมผู้เฒ่าก็ไม่จำเป็นต้องตรงแต่ถ้าคนหนุ่มคนสาวหัดตัวตรงๆไว้จะไม่ง่วงนอนง่ายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วยิ่งจะตรงขึ้นไปกว่าเก่าความง่วงเหงาหาวนอนมีน้อยถ้าเรายืดตัวตรงๆแต่ถ้าเราปล่อยตามสบายหลังขดๆตามสบายสงบแล้วก็อยากนอนง่วงนอนง่ายทีนี้ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบหรือนั่งพับเพียบแล้วก็ลองยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นได้เต็มที่แล้วก็ปล่อยลงมาจัดให้มันพอดีอย่าให้มีอาการกดอาการเกร็งในร่างกายให้มันพอดีเป็นว่าทางร่างกายนี่พอดีหัวก้มมากก็ไม่ดีให้ตั้งหัวให้มันตรงๆตั้งหัวตรงๆพอดีแล้วเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงตาเอายังไงกับตานักสมาธิทั้งหลายคงจะมีปัญหาไม่น้อยว่าจะหลับตาหรือจะลืมตาดีท่านลองสังเกตดูว่าถ้าหลับตาแล้วมันจะร้อนมากกว่าเก่าหลับตาปั๊บนี่จะร้อนนอกจากจะร้อนแล้วก็ยังมีอาการหนักที่ศีรษะส่วนบนหรืออาจจะมีอาการแน่นๆก็ลองลืมตาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หลับตาและไม่ได้บอกว่าให้ลืมตาแต่ให้ทำตาสบายขออภัยต้องพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยเนวกาโยกิระมติณจักขูนิอนุปาทายะกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากสังเกตดูนะบางคนนั่งหลับตาคิดเก่งยิ่งหลับตายิ่งคิดไปไกลจิตใจยิ่งล่องลอยไปไกลแสนจะไกลแต่ถ้าลืมตามองจ้องไปจุดใดจุดหนึ่งมีสติกำหนดดูลมหายใจแล้วมองจ้องไปจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันหนักก็จัดออกไปข้างนอกอีกนิดนึงจัดออกไปถ้ามันหนักบนหน้าผากหรือมันร้อนนักจัดจุดมองไปให้มันพอดีเมื่อพอดีแล้วความคิดจะไม่ไปไกลบางคนนะไม่เหมือนกันแต่บางคนหลับตาดีมากหลับตาแล้วสงบเร็วแต่บางคนหลับตาแล้วไม่ได้เรื่องวุ่นยิ่งคิดไปไกล แต่ลืมตาแล้วรู้สึกจะสงบดีกว่าความคิดก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆเมื่อจิตสงบแล้วตามันจะหลับมันเองมันจะเบามันจะสบายมันเองเป็นอันว่าเราจัดเอาเองไม่ได้ระบายความร้อนร่างกายจะร้อนเพิ่มขึ้นทีนี้ก็มาถึงการจัดจิตหมายความว่าเตรียมบริกรรมสถานที่และมาบริกรรมท่านั่งทางร่างกายไม่ให้เกิดอาการท่านจัดให้มันพอดีบางคนหลับคิดมากบางคนหลับและสงบบางคนลืมตาดีกว่าเบาสบายความคิดไม่ไปไกลบางคนลืมตาแล้วยิ่งคิดไปไกลมันไม่เหมือนกันก็ลองจัดเอาเองทีนี้